mojego gracza. Stawiam na mojego MC, pośród wszystkich się odznacza. Mój potrafi dużo więcej, wierszy na szczycie mój wkracza. Jeszcze razem to nie przejdzie, przegrany stawia skuna. Tak ma być, niech tak będzie. Nagle boom, to się rusza, zagusza. Te cisze, w której żyłem, uza mnie porusza. Ma duszę ożywiona, ciało do wibracji zmusza. Świat należy do odważnych, nie do słabeusza. Ja nie zmuszam, tylko prowokuję. Właśnie tak to czuję, daj mi tylko słowa. Moja, ale ruszam głową, teraz sprawdź mojego gracza. Ja wyznaczam, a ty się dopasuj. Jeśli chcesz, to spasuj, mam w rękawie parę asów. Podejmiesz wyzwanie, chcesz rymów do basu. Nie wiesz, co się stanie, o Boże baranie. Przecież to jest bardzo proste, chcesz więcej hip-hopu. Przecież ja z nim wyrosłem, albo zrobimy odwrotnie. To ja się dopasuję, bez różnicy. Tak czy siak, mi pasuje, przecież ja cię zmasakruję. Potem jak gumę wypluję. Jeśli chcesz, to na wolno, jeśli chcesz, to piszemy. Jeśli chcesz, to muzyki lub bez, rymujemy. Daj mi słowo, a ja pokażę tobie, co w języku polskim ze słowem zrobić mogę. Widzę, że odchodzisz, ręce w górze masz uniesione. Jestem dla hip-hopu, czym dla boku był Al Capone. W morzu rymów tonę, duszy pokazuje czarną stronę. Tak, sen, harmony, bone, to fakt. W sprawdzeniu gracza pierwszy i ostatni akt. Kuzyn Barney właśnie zarymował tak. Sprawdź mojego gracza, stawiam na mojego MC. Pośród wszystkich się odznacza, mój potrafi dużo więcej. Wierszy na szczyty mój wkracza. Jeszcze razem to nie przejdzie, przegrany stawia skuna. Ma być, niech tak będzie. Nadal hip-hop czuję, dlatego wciąż rymuję. I na muza mnie nie jara i mnie nie interesuje. Wszystkie skurwysyny, co myślą, że żartuję, niech sprawdzą te rymy, bo to do nich je kieruje. Biała z koni, ja Beat Squad reprezentuję. Dla kuzynów i Mary Jane te rzeczy szanuję. Zanurzony w dymie, wypuszczam chmurę w górę. Takie życie mi pasuje, więc tak żyję, nie blefuję. Dla wszystkich fałszywych mówię, pozamykać ryje. Mistrz ceremonii, teraz ja prezentuję swoje słowo. Zawsze laidbackowo, z barnejem naukowo. Wypalane, jak nie kumasz, to rusz głową. Poprzeplatane rymem, nigdy wolno stylowo. Nie zawsze stylistycznie, lecz zawsze obrazowo. Więc brać tego gracza, Mary Jane palacza. I oceń degustację, Beat Squad teraz powraca. Szacunek dla ekipy, wie o tym, kto mnie zna. Tutaj nic się nie zmieniło, jestem wciąż taki sam. Mikrofon w moje ręce, na karce nowe słowa. Nadal muzyka czarnego w 100% laidbackowa. I odmowa tu dla wiary, o trawie napierdalam. Rozjebuję moim stylem, co ty pozamykać ryje. Każdy z nas inaczej żyje i każdy tutaj bije. Dobry humor w mojej duszy, browar litra mi się leje. Sprawdź mojego gracza, stawiam na mojego MC. Pośród wszystkich się odznacza, mój potrafi dużo więcej. Wierszy na szczyty mój wkracza. Jeszcze razem to nie przejdzie, przegrany stawia skuna. Ma być, niech tak będzie. Sprawdź mojego gracza, stawiam na mojego MC. Pośród wszystkich się odznacza, mój potrafi dużo więcej. Wierszy na szczyty mój wkracza. Jeszcze razem to nie przejdzie, przegrany stawia skuna. Ma być, niech tak będzie. Sprawdź mojego gracza, stawiam na mojego MC. Pośród wszystkich się odznacza, mój potrafi dużo więcej. Wierszy na szczyty mój wkracza. Jeszcze razem to nie przejdzie, przegrany stawia skuna. Ma być, niech tak będzie.